سورة الرعد دا مدنی سورة دے قدن قول اللہ چھ دا مکی سورة دے سورة الرعد حسن پسیرین بے ترجیم دیل اور کلیل دا سورة الرعد دا مدنی نرے بلکی دا مکی سورة دے ہوئی دا سورۃ دا نزول په اعتبار سره شپږ نوی 94 نمبر سورۃ ده پس د سورۃ محمد د نازل شوې ده کلمات په دې سورۃ کې چې 855 کلمات دي 855 حروف په سورۃ رات کې چې 3500 حرف دي 3500 ربط دې صورت د مکه صورت سره داز ده چې مکه سوره یوسف کې اثبات د توحید کاو په دلائل دایر په دلائل لاړل اوس اثبات د مسلې د وحدانیت د الله کې دایر په مثال مراوړي مثال مراوړي صورت کې دایي مسلې اثبات د پاره یدیم رب دائی چی سور یوسف باخر کی علما کان حدیث ایوب ترا ولیکن تصدیق اللذی بین ایدئی سور یوسف باخر کی صداقت دا کتاب ایدار رشتین کتاب دے ندی سورت پاول کی بدا ذکر کئی تلکات الکتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون پاول د سورت کی صداقت د کتاب بیانې نزدې سورې رات سورې یوسف پسې راوړ یا سورې یوسف کې اعلان د یوسف علی السلام ذکر کله او ارباب متفرقون د دې سورت کې با بیان کې د اعلان زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رب دې اسمه د سوره اراد د مخ سره داس دی د سوره انفال نه رب تر روان دي چې آدین انفال ووفقنا للتوبة مثل توبة قوم يونس يا الله انت غنيمتنا راك وتوفيق ده توبه راك بشان ده توبه ده قوم يونس عليه السلام ولا تحمل علينا ما حمل على هود ويوسف امرا وريبون من يا مصيبتنا لغا سنين چراوست في هود ويوسف عليه السلام ماني ووفقنا نصبحك مثل الرعد او من توفیق راکی چې موږ ستاسو تسبیح او پاکی بیانو په شان رعد فرشته ووفقنا نصبحك مثل الرعد داور صورت چې دې کېول اثبات د توحید به کوي پنځه طریقو سره وحدانیت الله به سایته پنځه طریقو سره اولا طریقه دا چې پای کې ورت کې پاسلو او اقسام د شرک باندې شرک په علم په تصرف باندې دانه په عبادت او په دعا اقسام اربعه د شرک باندې ورت کې ادا وې دیال لسایاتونو کې دریم دا عقلی دلایل براوړي صورت کې دیال لس دومره طریقه دا را دیالس دلائل عقلی براوڑی او داو هم پا دیالس آیاتونو کی درمہ طریقہ جی دا اسماء حسنا دا اللہ براوڑی او داو دیالس دی بحضب التکرار مکرر نمونہ دا عین حضب کنو دیالس باتی کی سلورمه طریقه چې پنځم مثال نو راوړي صورت کې پای کې د مشرک او د موحد تمیز او فرق وکړي. او پنځمه طریقه چې د تقابل وکړي صفات د مؤمن او د مشرک. مسلمان مؤمن صفاتونو او د مشرک صفاتونو په منځ کې تقابل ذکر کړي. له صفات د مؤمن موحد ذکر کړي او درې صفاتونو د مشرک صورت کې. دیمه دعوه صورت چې اثبات الرساله اثبات رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم به کوي. فدف د شپږ شبهات د دې کتاب باندې دای چې کوم اعتراضونه راځي شپږ دای نو جوابونه کوي. صورت کې ده خلاصې اعتبار سره د شپږ باب د ټول صورت. اول باب چې د ابتدا تر و آیات پورې باول کی حروف مقطعات رڑی اشارت اعجاز دو قرآن طالب لام میم را. بیا بدری دلائل عقلی رڑی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. بیا بدری زواجر بذکر کئی. اول زجر چه آپ انزم آیت کی چنکار کئی دباسنا قیامت نے انکار کئی دوبارہ جن نے انکار کئی نو پتی والا نوایت زور نور کئی. دیم سے چھے آب ابھی طلب العذاب یہ دا قیامت نے انکار کئی او بیا طلب دا عذاب ہم غواری عذاب ہم طلب کئی. شپکم آیات کئی وَاِسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ. ادریم زای چې اپ طلب د معجزې باندې چې طلب د معجزې کوي د نبی نه و ما یات کوي ويقول الذين كفروا لولا انزل علی آیه من ربه. الف لام میم را دا حروف مقطعات دي راوړې شوی دي په اړه د اعجاز د قران. قرآن دای موجود کتاب دی څوک دی کتاب مقابله نشي کولای نو دې په شان راوړی شي. اځنه علماء چې آیدې کې شعر صفات د الله ده الف کې اشاره ده الف لام کې اشاره ده اسم ذاتی د الله ده چې الله ده. میم کې اشاره ده اس میں صفتی چاہت مالک ویلے کی اور آگی اشارت بل صفت چاہ رحمان نے غالب لامیم رامان اللہ مالک رحمان اللہ جی مالک ہم دے و رحمان ہم دے. یادویں قول اللہ چی دیکھ اشارت علم دلاتا غالب لامیم رامان ان اللہ ارا اللہ ارا تلک آیات الکتاب دا آیتون دا کتاب کامل الکتاب من الکتاب الکامل پورا کتاب دے دا آیتون دے. والذی انزل الیک من ربک الحق او آج ناوی رکتشوی دے تاثر طرف درستان حق دے. آیت دلیل پر صدق دو قرآن ماندے چی داد اللہ در طرف نرال دے و رشتین کتاب دے حق دے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر در خلقنا آئی ایمان نرالی اللہ طرف نرال دا کم کتاب رالی در رشتین کتاب دے و خلق ایمانی نرالی. الله الذي رفع السماوات دا دلیل عقلی دی په نظام عالمی سره بر نظام سره دلیل پیش کړي. اسمان ندی او پاسمان نظام او دې دلیل عقلی او پنځه امور د قدرت الهی ذکر کوي د الله قدرت الله الذي الله چې آزاد دې پر تکري اسمان نه بغیر دستونه اسمان دا دومره لوی چت دا پرته شوی دی بغیر یامن بغیر دستونه درونه تاسو وینئ یا ایلرا ترونه یاده صفت دی ترونه یاده صفت دی دا عمد دفارا یو مانا دای چلا زاد دی پرتکری اسمان لن بغیر دا یستلن ایتاسوی نیائی لرا مانا دا یستلن بغیر پرتکری تاسوی نیائی استنشتره و حسی ندی مانا تاسوی نیائی نا دا سستنی قدرت الهی چا تاسوی نیائی نا تراونا دا صفت دا آمد شی حاصل بدای چی اسمان دا پاس تنشتر خدا سی تاسوی نوی نئی یا دا تراونا آچی دا حال نی امانا دای چی اللہ آزال دے پردکلے دے اسمان لبی غیر دستل نی تاسوی نی آئی لرا مانا پیداش پردکول دا اسمان اللہ تراکلی دی بغیر آمد تنی آیت نشتی اللہ دوم رلوی چت دا پرد کرے دے سمستو آلال عرش بیا برابر شوی دے پارش باننے پارش باننے مستوی دے تمایلی قوشانی ہی وسخر شمسا والقمر و تاوی کلی دے حکم قبل مروس پومی لرا نور اوس پومی چی دا اللہ دا خپل حکم مسخر کری تاوی کری کلو یجری لی آجری مسمع حری او دنی نروان دی تریونیٹی مقرر پوری نور اوس پومی چی دا اللہ تاوی کری دیو آروان دی دا آید روانی در پار یونی تشتر مسمع برابرا قدر شویده آنه تاما ترفنا او دنیا پوری دنیا ترسو نی پانی شویده تراب پر بدنور او دست پومی دا نظام بروانی یدبر الامر یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون تدبیر که در طول کارنو الامر کی علی بلام جه دا استغراقی دے مانو یدبرو جمعی الامور تدبیر کئی در طول کارنو مانا که عالم سفلی دے وکو عالوی دے که برا اسمان والا عالم دے وکو رزمکو والا عالم دے دا طول تصرف جه دا طول حاجتونو پورا کئی نو اللہ کئی دیو جن امام عروس رحمت اللہ علیہ دا یدبرو مانا کئی ويتصرف ويقضي امر العالم تصرف کوي او پر کوي امر د دې عالم برابر خبره کبر عالم دی وقف کړي يفسر الايات تفصيل سره بیان آیاتنا الايات نو مراد آیات التوحید والقدره الله خپل توحید او خپل قدرت آیاتونه چې یا بیان لعلكم بلقاء ربكم توقنون ده دیر پار تازو ملاقات در قلبان یقینو کے ده بیان ده دیر در آئلو دیر پار کی تازو اللہ ملاقات من اپائے من یقینو کے وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا دا دلیل عقلی سفلی کده عمر باندې دلیل نشي او په دې کې هم پنځه عمر د قدرت الهی ذکر دي خاص الله آزاد ده مد الارض اشراح کړی د ریسمه کې لرا مد الارض ازمه کې راه کړی ما ازمه کې خورا کړی را وجعل فيها رواسي وبيضا كلي پای کې پاخو غرونه او نهرونه فيها باندې کې دلنا او فائدہ د غرونو جوړېدو زمک باندې دارو سوراج الله تمی دې کوم دې پای تاس باندې ازمک ګډ وړونه خوځي د دې وینا الله دایب کینارو باندې غرونه پیدا کړی آی کې دلنا د اف منزلت میخونو دی آی لرا دغه دمر لوی فرش دینو دا به خوځي لا د عادت لا کواله د پاره پای باندې پیدائش دورونو کړی لري ومن کل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين او د هر قسم میونه پیدا کړی دی په دې کې جوړی دوا دوا پاګه پیدائش د جوړو کله دیږي شاعر دې ته ته بوټو کې جوړې شته ما مذکر او مؤنث یا زوجین په مالا قسمین سره دوه دوه قسمه د کيو کې زم بوټي وکړه دائم یو چې اخو کويو کړه تر وای دا یو شان بوټي او دای دانی چې اوړي زنی وړی دانی والا یو زنی دغټی دانی والا دا یو شان بوټیو د عین حاصلول د کمی ویچ کې نه زنی پای کې لمدی یو زنی وچه دا یو زنی تور یو زنی سپین یو زنی شنی یو زنی سری سما قسم می وی یو شل لیل النهار او اندیش بده ورتا یوشی مانا اغندی ورسی دیا ورس رناولی پاکی عرص کاری تیز رنائی ناسا بارنا دور جاکمی دو بندیشی و پاکی تیارا و تورتم رش پاکی بیت کاری نا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ یقیناً پدې کې خامخا ډېر دلایل دي د پاره قوم چې سوچ او فکر کوي او په الارض قطع او متجاهرات دا دریم دلیل عقلی دی او بزما کې ټوپلې دي یو بل سره گاون کې ایتان هیڅ دي متجاهرات نیو بل سره گاون کې زمکه جدا دام مشتمله د مختلفو ټوکلو مختلفو ایسو باندې لکه یو زینو دای خاور چې دای تور خاورې بیا خاور چې ختم این دای نه روسو خاور شروع شین اس پین خاورې دای نه خو شروع شین اس ری خاورې والې دای یې ځنی خاور چې هم مشتمله په ګټو کاړ باندې اوسنی بالکل مټای ایته متجاورات وجنات من الاعناب وزرع ونخيل او باغونه د انګورو فصلونه او کجورې قنوان چا ګورې دي او غیر قنوان او رنگې رنگې دنیا دې چې دا ډېر ګور ګور باغونه یسقا چا او بکول شي بما واحد په یو قسم بوسرا وبو آیت ملاوی جنو آئیو قسم وبائی دائر میوی چوی نا جدا جدائی زنی پائی کی خوگی زنی ترخی ونفذرو باز آلا بازن فی لوکرے او غروال ورکم بازن آئیتا پا باز بند لپا خون کے او کل مانا خون کی خوندن جدائی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا پدې کې خامخا ډېر دلایل دي عقل چا یې عقل لري چا کې عقل بکې دا پر ډېر دلایل دي وان تعجب عجب القول د آیت کې زجر دی امن کړي نو د باس ته چې څوک د قیامت نه انکار کوي نو آیت لپاره زور نه وایي تا جب او ته حیرانې د څه نه حیرانې معنا انکار یې هم توحید که تر دې نه حیرانې دی د الله وحدانیت نه انکار کوي د الله دی اول نه انکار کین او فاجب قولهم ډیر ناشنا دا دایدا ویناوم دین ډیر ناشنا دا جایزوی ایزا کننا ترابل ایلا لفی خلق جدید آئے کرا چشو منگا خاوری نخام خایبوں پا پیدایش نوی کے آئیو بخام خامن پا پیدایش نوی کے دیو یو ظلمنگ خاوش وادو کشو بیر دو اللہ منگ جوندی کیو اللہ اجدا کسان چی دی دا قسم خبری کنو دا کافران دی اولئك الذين كفروا بربهم اولئك الاغلال في اعناقهم دا کسان دي کفر کړي د خپل ربانه او دا کسان چې تو کو نه بوا جامه په سټونو دیو کې الاغلال في اعناقهم دای په سټونو کې موږ تو کو نه واچو اولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ادا کسان جی دید دور والا هم دی وی پای کی همیشه پار بور کی ویستعجلونک بالسیئات قبل الحسنات دیکھ زجر دے باستعجال العذاب چی دی عذاب غاڑی اول بیجنی کے کفر کارنوں کے او بے عذاب غاڑی ویستا جنونکو بجل دیس رغواڑستان بی سیعت عذاب لرا سیعن مراد عذاب دے قبل الحسن دی مکن ایمان روڑ اللہ حسنین مراد ایمان لے ایمان نوی روڑ و عذابن غاڑی وقد قلت من قبلهم المسلات او یقنان تیر شوی دی مکر دیونا عذابنا شرمون کی عذابنا تیر شوی دیو شرمون کی سخت عذابنا دی و این ربکا لزو مغفرت للناس علی ظلمهم او یقنان رب ستاج خان خان خان دو بخشش دی خلق لرا علی ظلمهم سرد ظلم داینا دیات کی توجیحات دی اللہ سره یہ د ظلم سره بخشش کئ د ظلم دا یا په معنا د کفر او شرک سره ځکه کفرم دام ظلم دی او شرک هم ظلم دی او بیا مغفرت چې دا په معنا تاخیر العذاب سره یې چې عذاب مؤخر کئ وَإِنَّ رَبَّكَ يَقْنِ رَبْ سَعْجِ لَزُو مَغْفِرَةٍ لِلْخَامَخَا اَمَخْرِكَ اُنْكِ اِذَا عَذَابْ دِي خَلْقُنَا عَلَى ظُلْمِ وَسَرَدَ شِرِكَ وَكُفْرَ دَعِنَا اے کفر و شرک کی خواللہ بھی ڈاریک عذاب نہ رہو لی مؤخر کئی مؤخر کئی دردی چاہی کفر کی سخشی نبیہ بھی عذاب رہو لی یا مغفرت چھے دا پخفل مانا بندرے پمانت بخشش سرہ دا به مشروط دی به شرط ایمان به معنا دی یو ان ربک یقنا رستاجه لزو مغفرت للناس خوا بخشش کون ګره خلق لري علی ظلم سره د شرک داینا او په شرط ایمان سره الله شرک د خلق معاف کړي کفر دایم معاف کړي خو دې شرط باندې چای ایمان راوړي کفر و شرک ماف کئی خوبی شرط دیل ایمان یا ظلم چه دا فمانا نور گناهون سرده کفر و شرک ننه مراد بلکه دا کفر و شرک نالاوه نور گناهون مراد دی او الناس نو بیا مومنانوی و این ربک او یقنن رب ستاجه خام خواب بخشش کم که ده مومنانو ده علا ظلم سرد گناهونو ده اینا اللہ بخشش کئی مومنانو ده سرد گناهونو گناه ده نکی اللہ امام آپ کئی وإن ربك لشديد العقاب أو يقن رب ساجي خاو خا سخت عذاب ورکون کے ويقول الذين كفروا لولا أنزل علي آيات من ربه دیکھ درین زجر دے زجر بتر بالمعجزات دیتنا بنا دے پیغمبر نے طلب دے معجزو کاؤ طلب دے آیت پنوی دکاؤ ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیت او ایا کسان چاہی کفر کرے دے ولین نازل علیشی فدوان یو معجزات طرف طرف دننا آیتون مانا آیتون مطلوبتون آغ موجزه جرکم مونگ مطالبه کو اس موجزه نا اصف اللہ نبی تور کلیوی مانا آغ موجزه جرکم مونگ مطالبه کو بکاردر جاری تور کلیشی رسول بن اسرائیل کی براشی دو نبی بانمی نمبر آیت انما انت منذر یقین تیر ورکن کے و دپار دار یو قوم دے دعوت ورکن کے آج چاہی تا دعوت ورکی دا حق طرف تا اللہ یعلم ما تحمل کل انسا ما تغیز الارحام و ما تزداد و کل شئین عنده بمقدار ریلن دویم باب دیو دا دی سوال لسم آیات پوری پتی کی پینزو دلائل عقلی راوڑی پر پرد دشرک فی العلم کی داتم آیات ندو لسم آیات پوری بیا با حالت ذکر کئی دمرائکو بطریقی دلیل نقلی سران وَيُصَبِّرُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ دی اللہ سمایت کے بیا بارت کی پاشر پی دعا بندی پی طریقی مثال سر تو اللہ سمایت کے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ رد بقی پی شرک پی دعا بندی الله يعلم الله جي عالم نه پاسوان نه جو گيڑے پر دگه هر زنانا گيډوان نه چاګ مشمان بارکين پای باندې الله تعالی عالم نه وما تغيز الارحام اج کوي رحمنا وما تزداد اج زياته مانا زنانای آئی بگیر باندی ما شمانوی بیزنی آئی چی آئی پا کم مودہ کی پیدا چی وزنی آئی چی آئی دا پارا زیادا مودہ تغیز الارحام و ما تزداد بیادا تولنا کم مودہ دا حمل آشپک میشتی آئی نا مکی پیدا چی نو اکثر تام الخلقت نئی نو میشت پوری او اکثر مدہ دا اہل علم اکثر مدہ کی دا اہل علم اختلاف دیں موالک شواف احناب طور امام منیف رحمت اللہ علیہ مسلک دارے ہوئی دو کال نزیات معشوم نشپا دکی دیں او دا قول ابن کثیر دا عائشہ رضی اللہ عنہ نے نقل کرے دیں لا یکون الحمل اکثر من سنتین قدر ما تحرک الظل معزلین معمولی شاندوی دو کال نزیاد نشپاد کے درے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی آس سلور کالو پوری پاد کے دیش معصوم وی امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلک آوی پینزو کالو پوری پاد کے دیش وما تغیز الارحام من آج کمی رحمنا ما پکم مدگ پیداش لگش پک وہ میشتی نہ ہمیشتی وما تزداد واسی دے اتنی ماں پا اکثر مدہ کی پیدا شی کالی شوی یو نمی شوی دوی شوی وکلو شئین لیندہو بمقدار او حریو شئی دا اثرم پیو خاص مقدار بننے عالم الغیب و شهادت الكبیر المتعال عالم دې په پټو په کارو باندې الوی دې او المتعال پورته دې متعال دا ماخوذ دې د علمنا علم الکی پورته او چد دې الله دې او چد دې باندې عرش د پاسه او د عرش د پاسه نه بل شی برنشته المتعال او چد دې ثواب منکم برابر دې استا سنا فعلم د الله کې دلا علم کیو شان نے مل ازو اثر القول جب پټکای وینال را من جهر به واسو چې بزور باندې کې ایلا دلا علم چې دا بټول باندې علي سویه برابر دی تاسو کا خپل وینا په پټ باندې کې او تاسو کې وخار کې ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار او آسو چا پٹی دنکے دے نشپی او گرزی دورزی نشپی پٹی او دورزی گرزی پائی بانی مالا عالم دے لہم آقباتم من بین یدئی و من خلفی احبازون او من امر اللہ خاص دا پارا اوار پوار رات دنکی ملائک دی دمک کے دینا و ضرورت دینا چه حفاظت کی دو بسوب دو حکم دو اللہ بننے موقبات آمد آئی دی چار نمبر پا نمبر بانی راجی دو شپیو دو رجو دو انسان حفاظت کی دو شر دو جنات و پیریان و ندان کی نور و حشرات نے بچ کی امام نے کثیر دی آیت باندی لکلی ہر انسان دل کرام الکاتبین نالا واللس ملائک ودو مقرر کلی دی لس پرشتی دیو سا حفاظت دا پارا دستر گئی حفاظت کے دخلو حفاظت کے در مکین حفاظت کے روز تنو چپ طرف کی طرف نا حفاظت دا پارا اللہ مقرر کلی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم یقینا اللہ تعالی چې نه بدلی ا نعمت ذکروي په یو قوم باندې حتی یغیر در دې چې بدل کې ما ها یا قید لرا به انفسه چې په نفسونو دیو زونو دیو کدا لا یو قوم باندې یو نعمت کرے دا نعمت چې اللہ تعالی پر پاساب باندې نه بدلی تر سو پوری چې عقل کو عقیده نه خراب شي امو سکان شوی یا کافران شوی نیو بیا پای که دن لون لو زین اللہ عذاب راشی و ایزا اراد اللہ بی قوم سوء سوء فلا مرد لہو دے سر دب سوال کی سوال لائی چی مکی داوی اللہو ما عقبات من بین یدی چی دی انسان لپر ملائک شترے دې حفاظت کوي اوس یو سوال لای چې څنګه دې حفاظت ملائکه او حال لای چې کله کله خدای مصیبت او تکلیف راشي ملائکه حفاظت کوي نو دوی او تکلیف راشي کله کله دای جواب کوي چې زار اد الله وقوم چار مصیبت الله تعالی اراده کوي نو عام ملائکه حفاظت کوي او شریانو نه کوي د الله اراده نه شروع ست کوله او مصیبت د الله راوستي بیا وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمِ السُّوءًا او کرا چه رادو کی اللہ تلا فیو قومان لیر بدئی من عذاب مصیبت فلا مرد دلو نفس نشتره واپس کون کیا لرا وما لهم من دونه من وال او نبئی دیو لرا ما سواد اللہ نسوک بچ کون کے لانسوی سوک نشی بچ کونے والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ الصحاب الثقال دا بل دلیل عقلی په تصرفات د الله باندې چې متصرف ذات دی خاص الله ذات دی چې ښایي د صبرنا خوف باندې یې پارا او تمنو د تمې پارا برېښنا یې نه پای کې یې هم پکې او تمن پکې یره پای کې به کې نه کېد چې برېښنا چې تندر را ولېږي او تمام د پای کې برېښنا د پلقار دی کېدی چې الله باران د رحمت وکې یره تم دواړه به کېږي دانګې یره په کې په نسبت سره چا د چې ضرورت نه باران ته باران نه یېږي چا په باران کې نقصان وي نو باران نه یېږي برېښنا داسې نه چې باران وشي و تومن او چې چاو ته ضرورت وي نو دا لپاره به کې تمه ده ضرورتمند لپاره وینشئ الصحاب الثقال او پیدا کړئ الله تعالی وریځې درنو لرا درنې وریځې یا باران باندې درنې شوي ويصب الراد بحمده او تسبیح او راد ملائک راد بشتا سرد حمدنو دانا دا دلیل نقلی دا ملائکونا راد کے بیدو قول دی راد چیدے یا دا ای فرشتی نم دے چلا سرا کم پوری زبان لی مقرر کلی دا پوری دیو سرب نبل طرف تبوزی و راد جمع کئی دا ای فرشتی نم چیدے نا آئی راد دے ویصب الرعدو تسبیح وائی دارات پرشتہ بحمد اسرد حمدن دانا یا رات سے دا آواز دا وریزو دیں دیکھا وریز یو طرف نمبل طرف تزینو پائے کی گلزار رازی گلزار وی دا جرات بے ریکی اب یا ایت نسبت دا تسبیح شوی چاہے تسبیح ویند دا حالت سرپ طریقه د حال سره معنا دای د حالت دلالت کوي په دیوانې د تسبیح او پاکی د الله وای وال ملائکۃ من الخیفه او ملائکې دوی د یری د الله نه ويرسل الصاعقه فيصيب بها من يشاء او رالی ګل الله تعالی تندرنا نو پس رسوي اچا د جواړې تندر راولیگی آر تندر چه یو شان ورز دایر باران کی و تندر راولیگی خاص کسان ماندی نور دی بچی وهم یجادلونا فی اللہ دی جگڑ کئی باز کئی پا توحید اللہ کے فی اللہ من فی توحید اللہ وهو شدید المحال دی اللہ ترادی سخرانی ان کے یا المحال مانا شدید القوة مجاہد رحمت اللہ علیہ وی اللہ سخت طاقت والا ہے لہو دعوت الحق ایک رت کی باشر پی دعا بندی خاص اللہ لرچراب بلنا دا حقا تقدیم دجار مجرور کرے لہو دلالت کی بحث سربان نے مانا اداوت الحق له خاصتا لا لغیره اداوت حق جو دا خالص دا اللہ دا پار دے بل چوک دی دعوت گر چا دا اللہ سر شریک نشتے والذین یدعونا من دونه آکسان چی دیرا مدد قیما سوا دانا لا استجیبونا له نشی قبل ولید دل حس حاجتا دیو ہی ساجد نشی قول ہو رہے اللہ کباسر کفی ہی للما مگر دا چی خوراون کے دلاز پلے ہو بوتا کفی ماں نرغی بھی خوار کری ہو بوتا لی اولو پاو دیر پارچرا ہو رہا چی اخلے دلتا وما ہوا ببالے ہی او نی داو برا چی دنگی بخبر بان اخلے دلتا دیکھ مثال نہ مشرک بیان حاصل مثال دار ہے لکہ عبدی آپ کوئی کی چینے کی پرتی اس آئی عبد راکھی جو اللہ پایا سو کوشش نہ کئی آئی دے لاز بر نیولی چے او بورا شے دے خلیلے میں لی اب لوگا پاو دا عبد پخپلا باندے نرازی دارنگی مشرک جرے آچیغی وی دا مڑو تا مددونا تینا واری او مڑے چھے یا خو یو کوئی کے پروت دے چا قبر دے نو سرنګ چې دا وبو د کوینه د حال نشي د در په نشي رات لرو دا نه مشرک د مشرک د مدد د پار د امره د قبر نشي رات لري اسی چغي وي. امام مجاهد رحمت الله عليه حاصل د مثال دا ہے چا الذي يدعو من دون الله كالذي يشير الى الماء من البعيد وهو عطشان. اګه سان چای ما سیوا د الله نو سو ګرامت کوي دا د سیده لکه وب د دن ډیر لري د آیت سی بشاره کوي خطه ګه خوب د اشاره کوي ورځی نه چلته ورشه وب ته راواخ د ځان له اوس کې دا شان به نه مشرک دی مشرک چې دا څنګه کوي چا مدد غواړي د الله تعالی نه بلکې آی قبرون والا تعالی پر تکری اشاره کوي او حال دارې چې څنګه یو بو خپل نشي راتنه نو دارنګي دا معبودان مدد نشي کوله. عبد الله بن عباس هم فرمای حاصل مثال وې داسې چې کباسته کفه للماء ويظنهما والحال انه ليس بما. په دې مثال داسې دی چې یو سړی دی الله څوک د کلی دی وبو تا او د ګمان دارې چې دا د غوبرې لکه لر نه نظر وکړو لر نه چې وګورې هر څو بخکاري درې د خیال دی چې دا وګ دي نو آیت الله سوګد کړي او حال دی چې هغه وبنه دي اصل الله سوګد کړي بلکې اصل بل هو سرابون بلکې اخوا شګو ګل دی دا پرکار شان کې شګ لر نه کاری لر نه چې خیالو کې ناشګ پرک شان کې سړې وګني دا وګ دي او وبینه نه مشرک جه یدو المیت ويظن انه حي. مشرک چې دا اوازونه کوي فریادونه کوي مړی ته ګمان به کوي چې دا خو ژوند دی غزنی په کې وي چې څټ طرف نشا طرف لومره مور ځکه تر دې په داس څټ راړې نو بیا تکلیف کې اخته کی په طرف نو لوي راځه. نو مشرک چې آپ مددونه غواړي د میت نه ويظن انه حي د دې ګمان به دارې چې هغه ژوند دی والحال انه میت او حال دا چې ژوند نه دی میت دی مړلې دا سره چې وبو باندې د خیال دا او چا وبو دی او حال دا او سراب شګو ګلو اسی د وبو پرکارو دا رنګ دې مشرک پر خپل جان چې مدد واړې دې بګمان دا چې دا حي دی ژوند دی ول حال انه میت بیا سره چې وبو په خپل باندې ناراضي دارنګي دا مشرک دا الہ شری مددگار دام لا اسمع دعا هو ولا استجيب نر ددا دعا ددا بلن اور یو نو لقبل کیا شګوله اسی دا چې سورې فریادونه کوي وما دعاء الكافرين الا في ظلال او ندا بلن کافرانو الا في ظلال معرفه تبای کې وما دعاء الكافرين للدوامين وما دعاء الكافرين لغير الله او ندي ابلن بلن الكافرانو غير الله لرا اید غير الله ته کوم فریاد کوم आवाज کوي الا في ظلال. يادم قل وما دعاء الكافرين في امور الاخره او ندا ابلن الكافرانو ببارد امور الاخرت کې الا في ظلال مرتبه ګرا اخیرت بار کې مشرک کافر ځان له سوال کوي نو قبلي کو نه کړه ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصوال. دې ځان دریم باب دی دا دې پنځشتم آیات پورې په دې کې دلائل عقلیه ذکر کړي او زجر زورنه باور کوي اشرک په تصرف باندې بیا دو مثال نو بیانې دو مثال وای بیا تقابل ذکر کوي د مشرک او د موحد لسبتونه داود موحد وي او آیت بشارت او زیره په مرګ کې اتلسم آیات نو درشتم پورې ادرې صفات چې ادرې صفاتونه او د مشرک وي ولله يسجد من في السماوات والارض او خاص الله د سجده کې یا سوج پاسمان کې او پسمو کو کې پسمو کې او کو پاسمان نو کې دیا ټول الله د سجده او عاجزي کوي یا سجده دا بخفل معنی باندې را یا دا کنایه دا تابداری نیست جز معنی یا القاد تابداری که یعجی که اللہ تا توان فخشاری باندې وکرانا و فزور باندې و سلال و مصوری دای بالغدوی والا سوال سبایی و بگایی اطول اللہ تا سجده کئی آیت سجده آیت الاؤت شچاوری دلی زن سجده و کمیان والمرب السماوات والارض دیکھ دلیل عقل اعترافی دیں تب بوس دنوں کا جسوک دیا رب دا اسمن و دزموں کو دے مشرکان تب بوس سوکا چیزا رب دا اسمن و سوک دے و رب دزموں کو سوک دے نجی بچپ شی زکر کدا ہوئی چی رب دا اسمن و دالا ہے و رب دزموں کم دالا ہے نبی دالا نو غواڑی ولی نا سو غواڑیم دالا نو غواڑا کرن چپ بشی دا چکل آجیب شینو قل اللہ تب اقبل باندی وی اللہ جی یاد رب دا اسمان نو دزمکو اللہ رب دے قل تورتو افا تخصم من دونی اولیاء آیتا سو نیولی دی ما سوا دا اللہ نا مددگاران اللہ نا سوا مددگاران نیولی چی دائن اقبل آیتو نوارے لا یملکون آلی انفسیم اللہ فمرا زورا چاہیے واقع اختیار نہ رہی دپار دخبر زان نہ فائدہ و نہ ضرر زان دفائدہ و نشرا سولے زان نہ ضرر نقصان نشدفا کولے نقل آلی استوی الاعما والبصیر ام حل تستوی الظلمات والنور نطورتو و یای برابر دیڑو نو بینا آمان مراد چه دلتا مشرک دے زکا آما دے دلائلونا دلائلو توحید ناردن دے او بصیر نمراد چه آلی دن کے موحد دے زکا دلائل دا توحید دللہ چی آفی جنی غیر وحدانیت دلائل آید آلی دن کے او بنا چی دا برابر دی ندی برابر زکا یو بنای لی دن کے بل نابینی چنینی جس رنگی آر ندی برابر ندانگی مشرک او موحد چی آم ندی برابر ام حل تستوی الظلمات والنور او آ برابر دی آ تیارے ورنا نجی برابر لگا سر ہی تیارے جی رفا آئے کہ سفائدہ دائی نسوک نشی آستلے تو رتم ہی تیاروں کی پروتوی اور نور جی رنا ہی نفا آئے کی فائدے اخترے کی نور جی دا توحید دے اور ظلمات جی دا شرک کفر او بیدی نی دا تیارے او تو رتم نجی برابر ندارنگی کفر او شرک او بیدی نی نجی برابر ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم دیکھ زجر دے زورنا پا شرک بل الوحیت باننے آئے دی مقرر کری دلہ دلہ سرا شرکاء دبرخ یوی سیوالا اللہ سرے صدار مقرر کری خلقو جائے پیدائش کری کخلقی پشان لپیدائش دلہ باننے دا سرکشن جا اللہ پشن پیدا شوی کی فتشاب الخلق علیہم بس گڑ ور شوی دا پیدایش بدیو بالنے نشتے دا سرکشن جا اللہ پشن پیدا کولو کی قل اللہ خالق کل شئی وہو الواحد القحار تورتو اللہ جے پیدا کنگی داریو شیر او دیا زور ورو یکیو زور ورو ضرور ذات دے سب دا مقابل نشکو رے انزل من السمائے مال بسالت او دیتم بقدریا فحدون سید و زبد راویا دام دلیل عقلی ہے دو مثال ندی انزل من السمائے راو رولی دی دا اسمان دا طرف نوب باران دا اسمان دا طرف نکی فصالت او دیتن پس اوبائی کی آو پڑ گئے او کندے وی قدر یہاں دخ پر اندازی برابر چار کی سمر او زہی کی نو آو مرا بے گی پاہ تمرا سیلو زبد الرابیان نراو خی جوی دا سیلاب زگل رو چت زبد المان زگ رابیان او چت دا مثال حاصل مثال لائے چی برن بارن نوشی اسمان در طرف نا دای باران بس او سره پاکندو کې سیلابونه راشي ورګي وبېږي او هر ورګي چې د خپل مقدار برابر چي یا وبېږي بیا پایو بو باندې پاس نه زګونه راشي سموده پسې دا زګونه بیا وچ او صفاو بو پاد شي خلکو د فائدې لپاره باران وشي باران بس او صرف کندو خړګو کې وبرا شي او بچه یا بایگی بایگی او دایل پاسنه زگونه مراشی زگونه سر باندی بیا زگونه وشی خالیسی و ببادشی او دایل خلق چه فایده دین اخلی دارنگی برن اللہ تعالی چه کتاب را لی غلو پشاند باران بننی برن باران کی برن اللہ تعالی چه کتاب را لی غلو قرآن کریم دای وحی شیوا قران دوه باران بیا هر یو کس د خپل وس مطابق د محنت مطابق دا نه حصول د علم وکړه قران علم یې زده کړ چې چاګي څومره مهنت او څومره صلاحیت او عمره علم الله تعالی ته ورکړه لکه څنګه چې چار خړګي کې دای په اندازه باندې وبويږي بيدا د عالمان جدا پسند سیلاب باندې په عالم کې خواره شو پاره د دعوت سیلاب چه دا په لک سات دی په ټول عالم باندې خوري دا عالم چه دا علما د حق چای کتاب یاد کړ الله تعالی نبر نر اعلی دا یاد کنو سیلاب په شان عالم کې خوار شو پاره د دعوت به سیلاب کې وګور پاس نه زګونو حضرت ندانګه د دې علما او مې د حق پرستو مې تا ا باطل فرس مولانا باطل فرس پیران جوارا پرتش بشان د زګبان نه ابشان د زګو به زګ چې ا د وبو د پاسه لدارنګي دا باطل فرس پیران او باطل فرس مولان چې ودام څه زمانه پوري اوچتو چتو غالب او کار دل بیا زوق پسې ا زګو چې وب پاس جره خلکو د فائدې لپاره دا شندا باطل فرس پیران او مولانا ختم شو او هغه حق پرس علما پاتې شو د خلکو د فائدې لپاره مثال نه غان زلمین السماء مال راو رولی دی د اسمان له طرف نه وب پس او ویږي خلګي په اندازې برابر د خپل اندازې برابر فاحت من السيل وزبد الرابيا راوخي جوي دا سیلاب زګو چتو ومما يوقدون عليه في الله ابتغاء حلية او متاع زبد مثله او دای نه چې دی ګرموي آیل را پور کې ابتغاء حلية د پاره د طرف کول د کالو کالی دنه جوړی پای اور بلای او متاع یا سامان زبد مثله په دیوانه زګونه دی پشان لري دا دویم مثال دی حاصل دی مثال لای چې زرګرانی دا سره ستر زر وسای او سپین زر وسای دا یې تامبو دا یې سر وسای بای باندې ور بلای بلای بلای تر دې پورې چا ولي شي بیا چې کله آی ولي شي نو باز نو کالی جوړ کې زینت او خاص دپاره او د باز نو چې نور سامان نه جوړ کې خلق دای نه فائدې اخلي او چې کوم زګ وینو از زګ چې ا ختم شيسته تو وخت پس دا شان علماء حق چې هر یو چې دای د خپل استعداد موافق چې دی علم حاصل کړي استعدادی پای کې اسرو باندې ور بل شي او د ظلم چې قیمتي کالی جوړ شي دارنګه علما یو شان وتلی د علم په طلب کې او ځنه لوی عالم جوړ شي او قیمتي کاله لوی عالم دانه جوړ شي بیا هر یو عالم چې ا نشر او شاد د علم کې په درس او تدریس سره आवाज او نصیحت سره او مختلف مسائل چې ا جدا کړي زګر زرګر چې دا اصلي اصلي زر چې دا کوټ بنگال نه چې دا نه جدا کړي نو دارنگی دا حق پرس عالم چه دا بیا جدا کول کی دا مسائل و حقا و دا شرک و بیدتنا بیدت بیل کی شرک بیل کی دا شرک دے دا بیدت دے بیدا کالی چه عالم تفا خلق و دا فائدور کی سوک بکایس حاصلی سوک دا اینلو کی جوڑ کی نو دارنگی دا عالم چه دا فائدور کی خلق و تا فائد خلق و درسی بیا بایسترو باندې چې زګ بیا زګ ختم شي اوس ورځې دا دانګي دې حق پرست او مقابل کې باطل پرست را پاسي اې مقابله کې او زوخ پس ازګ اوس ورځې او خالص کاری او خالص تر پات جو خلکو د فائدې رسي دوی مثال ده کذالک یذب الله الحق والباطل دارنگی بیانی اللہ تعالی مثال دا حق و باطل دا مثال چه دا دا حق دا دا بلد باطل لے خالص یو بچی دا پشان دا حق بانی دی او خالص سر چی دا پشان دا حق بانی دی او دا اید پال دا کم زگون چی دا پشان دا باطل بانی دا مذب دا فیضب و جفال هر چی زد دینو آلار چی وچ بیکارا اس پایده چا دورنا سیستیف آشی گنده کری زگی بیر پاسا و اما ما ینفع الناس فینکسو فی الارض او هر چا دی چا پایده ورگئی خلق دنو پس از ساری شی پس مائکی کذالک یذب الله الامثال دارنگی بیان اللہ ترام مثالنا دو مثال آیت کی تسلیم دا مومنانو تا استاو مقابل کی خلق برا پورتا کیو کار دا دعوت بفری دینا دین کار بفری دینا لیکن دا باطل پرست بی دینا چی دیا پشان دا زگونو باننی دا زگ دا فاتی که دو زمانا چی دا اللگ دا اللگ وقت بایی پرسیدلے بایی سوق پس تشی و ختم شیا لیکن زگ دا بگا بگای بیوشی غارو تشی او پاک شی خالص شی دا پاتی شی تسلیم نمومنانو تا للذين استجابوا لربهم الحسنى مکه دعوت ذکر شنو ذکر د فریقینو کې عبادت دعوت دعوت دین بیان شنو دای نه روز شو چي دای نه روز دوی ده به دو فریقیش خلک دوه ډلې شي یو آی چا اجابت د حکم الهیو کې د الله حکم نه مني دیم آی چا نا فرمانی دو کې د حکم د الله دای نه مخ واړی للذين استجابوا لربهم الحسنى دپاره دای کسانو چای خپل تیاګر د خپل رب الحسنى جنت دے الحسنى من الحاله الحسنى فاستحالت درای لپاره او جنت دے والذين لم يستجيبوا له او اګه سان چای خپل تیاګر د کړې د حکم د الله حکم نه بنل لو ان لهم ما بالارض جميعا ومثله ما هو لفتدوا به کچرت شي دیول راج پزمه کی ټولو پشان دای باندې نور نو خام خاف دی بور کی دی پار سر د ځان د خلاصي لپاره بی دین دی د الله حکم نه دی منلې دی با عذابونو کی پداوه کې وداوي چې کاش دا ټول ستر د زمګه چې دا سروزو سپین ضرورت کوي ادمه صاحب د زاب به دا وایي چې هر څه دی واخلي او چې زب بچي خدا به قبليږي نو ما ته قبل منهم د دې نو قبل اول نه شي لکه سوره ال عمران کې د شي یو نو یاد کې الته صدا جمله وا چې چرتم د دې د نه قبلي اگر ګری داوه کې لازمه کړ سر زر اوس پینو زر ډک اور کای جرمانه او فدیه کې قبلي کې ونه اولائک له وصول حساب او مواهم جهنم او بسلمیار دا کسان چې دې د پاره بد حساب دے او زر ورتور دی جهنم دی ډیر بځه تیار کلی شوی میحاد مانم ماما حدولیان بسیم دا کوم ځای چې تیار کړي د خپل ځان لپاره دا ډېر بد دی افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب د دې نه د الحق لسبتونه ذکر کړي لس صفات صفات عشرہ او بیا ور بعد الفرس درې صفاتونه ذکر کړي. اول صفت دی کې اولو الالباب دی او فم یعلم آیا پس تو جی یقین کئی انما انزل الیک من ربک یقین الآیت چی نازل پیش شوی دی تا در طرف ادربستان حق دی اللہ طرف نیسر آلی دا حق دی نو کمن هو آما دا پشان دا چاوان دی که دی شیار دنوی من یو کس دی آج دی قرآن تا حق وی کما وحیج دا اللہ طرف نیسر آلی دا حق گنی ادبیم چه دای تکذیب کئی آیت دروغ وئی داڑون دی نو آی دا دوارا برابر دی نو نی برابر نو الا ما یتذکرو اولو الالباب یقن البندو نسی تخلی خامدان لخالص اقل والا لعقل والا اینو آنسی تخلی الَّذین یوفون بیعد اللہ ولا ینقضون المیثاق دا آیت کی دو صفتون دائی دی دا کسان دې چې پرواله کوي پر اوذنو د الله باندې هم ماته یواد ولرا چې کوم لو ذکر یا پر کوي او واده ماته اینا والذین یصلون ما امر الله به یوسل او یخشون رب و یقافون سوء الحساب دغه درې صفاتونه دای دي ادا کسان دې یو ځای کوي اس چې حکم کل الله تعالی پای باندې دا چې یو ځای کلی شي د کوم شي وصلت یو ځای چې حکم کل الله تعالی نو دا یو ځای کوي ويخشون ربهم ويرقي د خپل ربنا ويخافون سوء الحساب ويري د بد حسابنا بد حساب ويري خشیت او خوف کې فرق داره استعمال له خشیت کی اکثر بغیر تعظیم کے سرد علم نه په حال د مخشیان وبالنه چې تعظیم هم بکی بکی وي او جر جان دایره کې نو داد حال نم خبر وي او تعظیم بکی وي خوف چې دا عام دې کې پای کی تعظیم وي او کنه ای د دې وجه نکره به خوف د الله تعالی نو وي خو تعظیم بنئ خوب بیوی و تعظیم بی نئی و دائب وجب مومین ام نئی بی ایمان بیم نئی لیکن ابلیس ویلیو سورہ آل عمران کی تیشوی انی اخاف اللہ فلما ترات الفیعتان لکسا علاقبی وقال انی اخاف اللہ دوڑا ریو بالولی دلن شیطان ویزد اللہ نئی ریگم و دادائی رچو اپای کی تعظیم دللہ نو عزت دللہ بکنو دیو نا مومین ام نئی کافر دیں یری کی تو بد حساب نا زکر حساب رات دن کے دے اب یا با حساب بکی او پائے کی با عمل اللہ بم بے نئی عمل میدان چھے دا دنیا دا علی رضی اللہ عنہ آب اخبر شاگردانو تبے ویل چھے شاگردانو تاستا جی دنیا تاستا شاکلے دستاست نروانا دستاستو انتظار نہ کئے ارتحلت الدنيا مدبره دي دنیا چې شاکل دروانه د مغیتا ورتحلت الاخره مقبره واخرت تاسو ته مخه مخرا روان نه دنیا نه روانه پاتې کېدو والا تاسو مې ته چې بل حالت را روان دي چې د اخرت وي ورتحلت الاخره مقبره بیرته ویل ولكل واحد منهما بنون اذ هر یو د پار خپل خپل ځان دی دنیا بچیشتره او د اخرت بچیشتره ما رسول دا سری چا د اخرت کارونه کوي اخرت ځان نه خسته کول غواړي الله عزوج نه خسته کی او رسول دا سری چا خپل دنیا خسته کول غواړي دنیا لپاره آی مهنتونه کوي او بکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنيا اے تاسو دای نشي جاده اخرت بچي د اخرت کیسه کوونکی دنیا والا نه وي زکا فإن اليوم عمل ولا حساب وهذا الحساب ولا عمل نن تاسو د دنیا کې د عمل میدان دی عمل شته او څوک دنه تاسو کارون کینسته موږ دیو کو دینه کو روزه دیونی ولا ودنه نی ولا ذکر تلاوت دیو کو دینه کو عمل شته خو څوک دنه تاسو کارون کینسته وغدن حساب ولا عمل سبب استاس حساب کتاب کی دیار سو بیا استاس رد عمل میدان منے عمل مقبر سر نہیں چیتو ایزا عمل کم ہوئے گا عمل بکینا آدم صرف بے حسابی یخافون سوال آسا حساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا یہ سلور صفات دائی ذکر کئی والذین دائی کسان نے صبروا جائے صبر کئی دپار دلٹ ولد مقدر افل اخبل رب د مقدر ټولو دای در زادر ټولو د پای می صبر کئ تکلیفونه برداشت کئ او صبر هم کئ او صبر به عام د ټولو قص اقسام نو صبر ته شامل نه مان صبر کئ علی طاعات صبر علی طاعات کئ دارنی صبر کئ ان المعاصی گناون نه ظالم بندیدا ټولو اقسام نو صبر دی واقام الصلاه او قائم منزل او خرج کئ دار چې موږ رزق ورکړی دی دیو ته پټو کارا دا نه دی خرج کړي پټ باندې خرج دی او کار باندې خرج کړي چې کله د پټ خرج او اخراج نو دا پاهو کې پټ خرج کړي اب نه پلی صدقات کې پټ باندې خرج دی دا به تر دي پټ باندې سړی خرج کړي دا لپاره به لوی اجر دی حدیث بخاری کې راځي انس رضی الله عنه په قلب باندې چې الله بد داش د سور نه سور ور کوي سبا دن یذلهم الله فی ذل یوم لا ذل الا ذله و کسان داسی جلا بداش د سور نه سور ور کوي او پای ور زبان دی نو سور نه الله رحمت د بغیر به سور نه نه یو پای کی دا سړی چې رجل الفق یمینو لا رجل الفق لا داسی او سړی چې خرج کوي داسی په پټه باندې خرج وکړو چې لا تعلم شمالو ما الفقت یمینو چې د دې چپ لاس هم پته نه لګي چې د دې ښي لاس څخه خرج کړل کناره د انتهایی پټوالی نه چې ډېر په پټه باندې خرج کوي او د ترغیب زیره چې ته یې یره زدا ورکړ نور خلق شوق پیدا شي نو پاتې اعلانیې ښکارا کول ویدرؤنا بالحسنة السيئة او دفقی دی باق استخویل رب دیل را الحسنة یا منا بالتوحید ویدرؤنا بالحسنة دیو دی دفقی بتوحید سرا سیئا مانا شرک لرا شرک دا عالم نا ختمی توحید سرا ختمی یا حسنی نمراد چه دعای نمراد سنت دی او سیئی نمراد بدد دی ویدرؤنا بالحسنة دی دفقی بسنت سرا سیئا تا بدد لرا بدعتونه چې ختمي نو په ترویج د سنت طریقو باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه یدرونه بالحسن الحسن ان مراد التوبه او سیئنه مراد اسم گناه ده یدرونه بالحسن دې د فقید دې په توبه سره سیئته گناه لرا گناه ختمي دا په توبه سره ختمي او یا حسن ان مراد الخلق الحسن او سینا مراد خلق السیار و یدرونا بالحسنه و دفقید با اخلاق حسن و سرا سیار بد اخلاق لرا اولائک لهم عقبت دار دا کسان جی د دیو د پارا کستان جام د کور دے عقبت دار جنات و عدن چا جنتنا دا میش گرے دے جنات و عدن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فنقل بانے حدیث راضی ابن کثیر نقل کرے دی آیت بانے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چھے ان فی الجنت قصرا یقال له عدن فجنت کی ومعنی دا چاہیتا عدن ویرے کی وفی خمسط آلاف باب نو پائے کی پنززر دروازی بدا ومعنی کی دابدا نیکان خلقت اللہ ورکی جنت و عدن یدخلون آج داخلی کی بآئیتا ومن صلح من آبائهم واجه دی مرگر تیا کرے پلارانو ندینا و دبی بیانو ندینا و ذریاتی مودا اولاد دینا مانا دی پا عمالو کرے دی تابداری کرے دا لیکن سڑے دی آدھا خاون عملو نکو کئی دارنگی پلاران دی آدھا زوی دا عمال حسنو ترویج کیا خورئی دارنگی اولاد دی آپا پلار بس روان شینو دائی صلو اللہ تعالی یوزے کئی والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب او ملائک چې داخلي و پای باندې د هر دروازې نه هر دروازې نه پای داخليږي هر طرف نه راځي صبر تو السلام علیکم بما صبرتم سلام دی پتا زبان دی بچاو دی پتا زبان دی پسودای تا صبر کرے دے پنه ما عقبدار نسو کستر اخی انجام ددا شکور پنه ما عقبدار والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ايسر ويفسدون في الارض دیکھ ذکر دادری قباحتنو دو منکرینو دے جسو کی انکار کی دائی صفات الثلاثہ قبیحہ والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه او آئے کسان چاہی ماتی لوزنو دلالا رسد پوخوالی دائینا بقرہ کی انترشی وشتماعات کے ویغضعونا ما امر اللہ بے او کٹکی آسو جی حکم کر اللہ تعالی پائے سرداشی او زید اکلیشی ویبسیدونا فلاور دیورانے کئی بزمک اکے اصفات سلاسل یو دائی چکم لوزنو وا دیا اکلی دی نوا ماتی دین دائی چکم سر وصلت یو زیوالی اللہ تعالی حکم کرے دی نوا کٹکی دین دائی جزمک بساد اورانے کئی اولائک لهم اللعنت ولهم سوء الدار دا کسان چې د دیو د پال لعنت دیو د دیو د پال بد کور دے بد انجام دے دای